Мой табар. Колы, стамленные еще в минулом стагодзе, наракаюць на лё, срэбны ад пылу кібіцы с трыма нажывымі ранами. Ветер приносіць зялёных яров насцярозаныя пахі чужога жыцця, узброеныя адглянцаванымі кіпцюрамі. Агонь згаладала смажыць мяса, взятае ў бестэрміновы крэдыт у вечаровай вёсцы з ненадзейнай аховаю сініх мальваў. Віно хвалюецца ў біклазе, альтруістычна дакляруючы цёплую ноч. Жанчыны безважка заміраюць у карункавых пярынах папараці, што да першых прымаразкаў памятае іх салодкія стогны. Матылькі аднадзёнкі лянуюцца падымацца з красак, якія я збіраю сваім аднадзёнкам абранніцам. Мужчыны сноўдуюць паўз леску са стрэльбамі, упэўненыя, што мае жанчыны належаць ім. Нехай у табары застаўся я адзін, але ластаўкі яшчэ садзяцца мне на плечы.